Dobra. Krzysztof. Jarosław i Radosław. Tak jest. Ludzie, stosy na erotyce, mordy. To jest szalony mixtape nagrany w 10 dni. Tak jest. Nie jest inaczej. Lecimy z tym. Lepiej żyć po swojemu, jebać te parę hejtów. Jeszcze w podziemiu byłem gościem od fajerwerków. Dzisiaj walę litrami, butelka niszczy mi pamięć. Przysięgam stary, nigdy nie nazwę tego wygrywaniem. Stoję na szczuku tkale, odziany w kaligae. Włożyłem w to w chuj, włożyłem w to wszystko co miałem. A teraz gardzę tym bardziej niż bardziej zrozum. W końcu chory na wyobraźnię, bo pragnę symptomów i bodźców. W sercu obozu uchodźców, to mówi po prostu odpuść. Znowu się czuję jak wytwór, znowu się czuję jak produkt. Odpuść, tu gdzie raz tu farta, ma może z jeden. Jak już coś da ci miłość, ziomku, to polskie reggae. Przechodzę siebie, ale nie mam już gdzie dość. Pomimo wniosków, tu popadają ręce. Chiop, oddaj mi moje życie, zabierz mi moją flotę. I dziary, kiedy słucham starych, nieudanych zwrotek. Chcesz się otrzeć, a sukces widzę, jak niewinnie się skradasz. Błagam ich z tym froteryzmem, gdzie indziej madam. Nigdy nie chciałem stać się gwiazdą, dalej siedzę z nich i dalej nie chcę, ale bliżej mi do Givenchy. Nie rozliczam się z jutrem, już to tyra dla moich księgowych. Będę tu ile bym nie zrobił i nie zarobił. Żaden jebany karierowicz, niech już kopią groby. Inne metody, ale włos mi nie spadnie z głowy. Dla moich ludzi, którzy dziś są daleko stąd. Nawet jeśli zrobiłem błąd, to tylko mój błąd. Wtedy bym dał im się ciąć za te kilka rąk. Nawet jeśli zrobiłem błąd, to tylko mój błąd. Nasze cele są tym, o co dzisiaj się potykamy. Nie mogę się słuchać, ile mam gadać o tym samym. To mnie nie rusza, ciągle czułam się po znamionach. Jak już coś wzrusza, to bezsilność ramiona. Tutaj nie ma wjazdu, łaknienie, choć mi słabnie apetyt. Każde moje pragnienie w małym palcu artretyzm. To bardziej magia chwil niż klątwa arkany. Chyba nie powinienem czuć się rozczarowany. Tylko czasem myślę, zabierz mnie stąd, gdy widzę to, jak zamieniają prawdę na sąs. Pokaz, poklask, podaż, hip-hop. Za to da ci serce na dłoniach jak w apokalipto. Nie ma bata na to, żebyś mógł zatrzymać mnie, aż to Django. Nie ma szans na to, żebyś mógł podpisać mnie, jak nie nazywasz się Marlon Brando. Tu nie dadzą mi Golfa, dwójki, chujki, obiecają mi Bugatti. Naprawdę myślisz, że jestem aż tak głupi? Dodaj pierdol się, brzmi jak zaufaj mi. Dziwko, mam dobry vibe, czuję, że plany idą jak powinny. Muszę to rozjebać w drobny mach, bo potrzebuję morfiny, nie opinii, które wyda z kasem. Lecę jak w trasie, mam pasję i patrzę jedną szansę w tej śmiesznej grze. Więc płażę na planszy w tej śmiesznej grze.